الم تر کیف قال ربک باصحاب الفیل الم یجعل فیلهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. فیل سورت کی سورت فیل مکی سورت دے ترتیب پلیات کی یوسل پنزم پس سورت ہومرنا او نزول کی غلسم پس سورت کافرون ندے مناسبت دے دمخ کے سرا ارکلہ چھ مخ کی سورت کی یو نخا داغناکار باطل پرست بیان کا چھ الزام بلے گئی نفذی کبلہ نخا ذکر گئی دے باطل پرستو چھ دن مراکز و ختمائی کہ پکم دے کی دن چار کی گی دعوت چلی گی آغا دیتا بے کوٹ مات کرے او آغا بختم ہے دائی نہ خدا گو رہے خواہ دیم غمز کی زجرو فجمکور دو مال باندی ففیر کی تقویف دنیاوی کی چاہ مال جمکو نتاس بے دواکم بے دائی مال کہ دن پا خلاف کے استعمالے لیکا سنگیٹر اب رہا تباہ کرے مال اور سرو تاہمال بے دے استعمالہ ہو نما تباہ کرو تو صورت کی نقد باطل پرسو سد دن مراکز مولانے علم تر کیف افعل ربک باصحاب الفیل آلگر تو پیغمبر سرنگ کار کرے رب سادا آتیان والا سرا آتیان والا تو گرا سرنگ خلاف راروانو زما کور پسے دا واقعہ خودے دا مکی شروع ہاں دا وہ پیغمبر دا سے اوکرا گویا کہ کتاب دلی ہوا تاو دلی نوا خدا سے کہا کہ گویا کہ تاو لی دا علم یجال قیدہم بی تدلیل دماغین تقریباً دریمی لفاصل رکھے یو مقام راضی راضی محصب چاگئی تا ابرہا رور سے را سردارا آتیانونا لیلوی آتیان ارسرو ملگری ارسرو آگا دیکھے شکلا ہرور سے نور لگتا آگا مصر اسی چو ہم محمود آگا دن سے پزمک آگا مکینتا کہ مخ بیولا شام تکو نفابا سیدا مخ بیولا یمن تکو نفابا سیدا مخ بیولا بدخواہ کو نفابا سیدا روان دیدبا وچے کلے مخ بیولا بیت اللہ بکو نمیابت لتا ہاں حت آداغ دیو کوشش شروع کو وہ ہر قسم حل زلی اسر اکڑی فاغا نفا سیدا پاگا زینب سے اللہ کو تکفیر کی راپور تکلل او جہاں کو تکفیر کی سرا درے کاری ہوئی یو پا یو پنجے کی بل پا بل پنجے کی یو پا مخوق کے او پا دے سر دے اولے کانے جزار کر پا دے سر او جلوی بولے پا دے بسی ہوت دے دو او اوگے سرے ہو زرہ زرہ بے کر جلو سی کر سیزلی ہو او دا زکا چا دے لوی دے لوی مزلے کرے ہوئے او دو آتیا رہا جی دا زکا چا پسنا کے ہاتھ بادشاہ تو خوشحال ہو تو پارا تیو گرجا جوڑا کرے ہوا آج زمانہ بادشاہ خوشحال جی وزیران دا سے کار گئی اور گون نرا اور تون خل کے بادشاہ دیوی لگا موتا پسبا بیت اللہ شارشی اور دے دینا بخالق راجی اور دے دینا بخالق تو ابو نے شروع کی پائک کے تیو مسلمان یا یو کس بتلے ہو پارا جے کی بھول کریو نارا مستشیر ہو چاہتا کور جوڑے ہو پدے کے خلق بھول گئی پراتو در حالت مقابلہ ملکنا چاہیے مسلمانانو او اللہ دا زینو دا بے خنے کوشش کی اللہ دا دا شیدل شیدلی گزار کی اللہ دا دا سی جلو سو سیدی لکا سنگے چا اب رہا سوئے نشان دا زمان گو لیت یا اللہ دی کیم دا سے تاغر آروان کرو دا دل لرے نا پدے او چچاو دا پلارے کے زیور کرو ہاں نو آغاو تلار خود لیوا نو آغا جے اگر شیطان چا پکم جے کنن دے بمینا جمراتو کے پدا وجہ راتے شروع و ابراہاس رضا فاللہ کرنا او اگر لار گرہ شروع و گرہ و رشروع پارا دیکھی بیمانا و تلال خود لوا چدا سے جاو دا سے فطر قیبانی نشاغو و تلال خود لوا نپا اگر دیکھی دا سے کم دے کہ شیطان غد مشتے دے جی پادوی دا دیکھی دا ابو رغال قبر دے او اگر خلقولی چچا دا حق پرست و خلاف و تلال ورکری باطن پرست و لا انشاءاللہ دا غیب ام دارا سے انجاز ملے کا پشان دا ابو رغال او خدید یقین انشاءاللہ نبیمورا دا مسلمان خلاف تی سورا خلق دی لارے ہوتا اوڑکی دا مسلمان خلاف ہاں مسلمان استعمالی ظلم ہو جاتے کئی نداغے حالت قرآن ذکر کئی علم تر کئی محبالا ربکا بے اصحاب الفیل آیا نگل تو پی رمبلا سرنگی کار کرے و رب سادا تیانوالا اسرا آیا نگل زلے تدبیر دائی فی ذلی فی تذلیل الفتان کے پسبائے کے وارثنا لهم سيرا ابادل اور آئینی گل پائے بانی مارغان دلے دلے دلے دلے مارغان اللہ کارو آرستے در نور لحکر خونوی داگا مقابلہ کے خدا اللہ سر خونوی لحکری مارغانی پڑا پو پکلل اور دا مارغان طاقت دے نور چا مارغانی وجیلی وی وہ دا مار طاقت دے وہ دا مارغان علاج جانے سے کہو رہے اللہ نے مچے را پوتے کی اللہ نے پیدا سے مارغان کے مسلمان کے بدنام لکھی اور فقبل میں سے اللہ سے کچھ سکرے گی ترمیم بے جارت من سجیل شوی سلوے دل را پاکانو دسی کرو باندے ہنے زمن کا لیلی علماء ختم کرن لیلی مدرسے اغلیل علماء حفاظ قرآن اگر نمد درد لازے کر کمی عمل اترہو شوی اللہ نے دارا عمل دے سرہو شوی فجعلهم قاصة معقول ويبرزوا ديدرا فشاند كيا خل شوي الله ويتاس اقلو لك سنگا شكايا ذرا ذرا شي كوتر شي داس من كوتر كوتر اقلو ذك جلو شي اقلو خفه يونيو تاري بلزيو حلاس شي بلزي فراتو فجعلهم نوي برزوا الله ديدرا قاصة معقول فشاند كيا خل شوي دبالي سورت کی نہ ہو خدا دا باطل پرستو تمہیں سدا دل سے نہ بورانے مخی